قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب روستہ حصہ د سورۃ سبا کی اللہ بیان کا او دلس امور آخر د سورۃ کی چپاغی لس و خبروں کی روستہ خبر آغا سلور مقاصد چدکم و نصورت شوروش و پاغی کی پا اول باب کی اللہ دا سلور والا مقاصد ذکر کریو تا اللہ یا والے دا پیغمبر رسالت دا قرآن صداقت او مسئلہ دا قیامت دا اللہ دا توحید نڈیر خلق منکرو دا اللہ دا توحید سر سخت دشمنی وا ار مسئلے تب غاڑا کی خود خودی تاڑا نے کی خود چ اللہ یو دے نا ٹول کرو نی اللہ آواز کی زم گا لہا تو سپاتش دا اللہ الوہیت و خدائی توب دا اللہ کارون چکمو اغی تقسیم کرو پا خلقو بانی چالے یو کار ور کرو دار دیزی موار دے چالے بل کار ور کرو دار دیزی موار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخر کے مسئلہ دا رسالت و قل انما انا قل انما اعیدکم بواحدت او مسئلہ دا رسالت کی دا خبر ہوا چونکہ دا پیغمبر حق پیغمبر دے ستاسو فتوی او الزامات غلط تی پا دا باندے لگ سو چکے دا اللہ دا رضا دا پار ادرے گئے میدان کی یو یو دو دو و جمع یوازی شادی شدہ و غیر شادی شدہ دشپے او دروازی او دا اقرار ہو کے چی دا پیغمبر حق دے ہو دا الزام چی تاسو کم لگو لے دا غلط دا غدرات لو مقصد اگر صرف دار چتا دا اللہ دا عذاب نو یری دا اللہ دا نجات دا اللہ دا عذاب نو دا نجات خبر رہتو کی استان سغواری نو پا دے بانی نو اللہ پیغمبر تا یو اعلان داو کو چتو تا داو آیا دا دا رسالت اعلان دی دویم دا چتا دا نسغوارم نا نو درم اعلان و تا داو کو قل ان ربی ویا پیغمبرا بے شک رب زما یقذف بالحق ورضی حق سنگ چی اللہ وی یلقی الروح من امره اللہ وی زد بر نخپل پیغام جبریل علیہ الصلات والسلام تا و جبریل راشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پیغام ورضی علام الغیوب او دیر خو کوئی دن کے دے پپٹو خبر و باندے الغیوب جمع دا علام مبالغہ دا علام الغیوب دیر خو پا ہر یو شی باندے چی دا مخلوق تا نظر نہ پٹی کوئی دن کے دے عالم الغیب قل سلورم دا اعلانو کا جا الحق راغ حق چی دا اللہ توحید دے تا اللہ وحدانیت دین اسلام نے وما یبدئ الباطل وما یعید او نشی پیدا کولے باطل او نہ واپس کولی شین چال رہا تا اللہ پا صفتون کی راضی اخر کے براشی صورت بروج انہو ہوا یبدئ و یعید دا اللہ صفت دا دے چی اغا مبدئ دے اغا دا ابتدان یو شے پیدا کون کی دے کاغا اسمان دے وکا زمکہ دا وکا انسان دے کنور کائنات تی بد اسطا ہوئی دا مخلوقات دا پیدائش شورو دا دا رب نشوی دا مخلوق اغا پیدا کو او دا پیدائش نفس ملکلو ختم اکلو زر زر شو نبیا بے سوک واپس کی ویعید دا صفات رب العزت تی حق مسئلہ دا دا چھ پیدا کون کے اللہ دے او بیا واپس کون کے اللہ دے وما یبدئ الباطل وما یعید باطل سشے دے سو کوئی دا باطل مانا ابلیس دے او سو کوئی دا باطل مانا غیر اللہ دے دا اللہ نسیوا ہر سوک چیدے کا اولیاء دے او کا زیارتون دے او کا بوتان دے او کا شیطان دے او کا ہر سو آغی نئے او شے پیدا کولی شے انہیں بیا واپس کولی شے دا پیدایش نفس چکل خوری شے او زارہ زارہ شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا دی دا آیات کریمہ وی چے مکہ فتح شوا او چوکا و سروا او یو یو بوت پہ پہو کاغد لرگی نہ جوڑو کاغد گٹی نہ جوڑو کاغد خوری نہ جوڑو او دا آیات بے وی جا الحق وزہق الباطل جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید حق خبر دار چھے دا تمام کائنات پیدا کون کے اللہ دے او بیارا پورتا کون کے ام اللہ دے قل وادیتا پنزم اعلان داو کا ان دللتو کچر زخطا شم زبیلار شم فینما دلو علی نفسی نبیشک زو خطا کی گم و گمراہ کی گم پخپل زان باندی زدید دلالتو سزا با اللہ مال راکی او داغی چی سبوج دینا پا ما باندی دی و این احتدیتو او کچر ما ہدایت حاصل کو سیلار میں امونتا فبما یوحی الی ربی نو دا گورے زما کمال ندی کپا سیلار باندی روان شم نو دا پا سبب داغی یوحی الی چی وحی قیماتا ربی رب زما تام کمال داغ دے سنگ چی اللہ خالق دے دا ہر یوشی سنگ چی اللہ مالک دے دا ہر یوشی نو دغا سے اللہ حادی دے اللہ زما رہنمائی کئی اللہ دا تمام کائنات رہنمائی کئی چی اغاو گواڑی طول دنیا بہ دے تمہیں چی اغاو نگواڑی طول دنیا با دغا سے لارشی پا ذلت کی او پا دے کفر و دلالت کی او دغا عدل و انصاف دے کچری اللہ غواری او ما ہدایت حاصل کنو دا اللہ این رحمت دے کم سلی چی ایمان راوڑی دے مسلمان دے نو دے دے پا دے بانے دا اللہ شکریہ دا کی شکر دے چیز دا دے نعمت اللہ قابل و گردو مچمال ایمان راکا یو سلی گمرہ شو نو دا دے او انسان نوی چی دا خو اللہ و سر زیادے وکا ظلم وکنا معاذ اللہ تا دا اللہ عدل دے وین احتدیتو فبما یوحی الی ربی کلار میں امونتا او پا ہدایت شم نو دا پا سبب داگی چی ما تا وحی شوید ما تا وحی کردی دا رب زما زما سا کمال ندے انہو سمیع قریب یقنن دا اللہ ری اوریدن کے او نزدے سمیع قریب صحابہ او پا جہاد کی اللہ یادو لی ریبانی بخاتو چغی بشوی اللہ اکبر سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایہا الناس اے خلقو اربعوا علی انفسکم پخپل زان لگ رہا ہم کے زکا کم ذات تجتا سو آواز کوے نو سمیع قریب ان زیدے اغا اوری تاسو دا حال خبر دے کم ذات تجتا سو آواز کوے نو اغا کون نہ دے غلر نہ دے اغا دیر نزدے دے او تاسو خبر اوری دلتوم اللہ انہ سمیع قریب ولو ترا او کاش چی تالی دے اے پیغمبرہ اس فضعو کلا چی دا مشرکان او دا خلق پیرشی کلا عذاب را روان دے قیامت را گے او دیتا پتاو لگی دا خبرون راپورتشون حالتا بوتا پتاو لگی چی زمونگ زیسا دے او تا پا خبر کی پتا لگی دلیوا اس سنگا راپورتشی دا خبرون نو پیر بشی نو چی پیرشی نو دیبا مندوی اللہ وی فلا فوتا نشتا دے اخلاس ردی نشتا پنا ردی دا پارا نشتا زید پنا ردی دا پارا فلا فوتا نشتر اخلاصی ردی ملیکو لار دی چا پیرا ونزل الملائکتو تنزیلا دا برین لکه دا وریزو را کس شوی دی ټول ملک اغینی ولی دی و او خیدو او بنی ولی شی من مکان قریب دا غزه نزدینا چه سنگ را پورتا شی نو دا غزه با اونی ولی شی وقالو او دی با دا غزه وقتی چگی کی آمنا به ایمان ناوڑا دی منگا پا دا بانده وسی مان روڑی دا خطابانی یر را لی عذاب راغی مخی تتا تا وسی او دهشت را روان دی او انتهایی لوی رعب او یر را روان دا نو توس دی وقتی کلمه دی شروع کلی لگر فرعون اللاوی او ردی دا تمنا ختمی و انا لهم التناوشو او چرت بی دا دی دا پارا حاصل واللی ایمانو من مکان قریب من مکان بعید دا غزه لرینا چه دنیا تبا دا غزه لرینا چه آخرت تی دا پارا زی دنیا و ال تا ایمان حاصلی دو اعمال دا ایمان حاصلی دو دا اللہ قرب حاصلی دو دا اللہ نزدیکت حاصلی دو دا حاصلی گی پا ایمان سر او پا نیک عمل سر اگه دا پارا خور دنیا زندگی و کنا اس آخرت شو نو آخرت کی دا پارا دا غلری رہ نا ایمان حاصل چرتا جی آخرت خو دار جزا دا آگا کور دے جزا دا بدلی وقت کفرو به من قبلو او حال لارے کفر کرو دی پا دبانی مخکر دینا و یقذفونا بالغیب اولی و یقذفونا بالغیب اولی بالغیب نادی دا اٹکلا بالغیب سری دری ندی بس دنی و گمان سرا من مکان بعید دا غزی لدینا وقت کفرو به من قبل دنیا کی دا کفر کرو او دنیا کے بیدا سے خبریں کو لے چیز زن نہ بلے گیا ہو دا غیب نہ بلے گیا ہو نہ لیدلے بلے گیا ہو دا اسنا نو خبر ہو پھو گمان پس روانو وحیلا بینہم رکاوٹ بجرو کریش پردہ براشی بینہم پمیند دیگے و بینما اشتہونا او پمیند آگا سکی جدی غواڑی سچم غواڑی مال غواڑی بادشاہی غواڑی سلطنت غواڑی عمر غواڑی د دنیا لذات او خوندونه غواړي نه الله وي ستا او ستو چې څه غواړي د هغې په منځ کې به حایل راشي دیوال به راشي وحیله بینهم حایل به جوړ کړی شي پرده به راوستی شي په منده دي او په منده هغسې کې چې دی غواړي کما فعله بیا شایهم من قبلو لکه څنګه چې شوي وو د دی په شان نورو خلقو سره اشیاعهم هغه ډلو سره چې کوم د دی په شان وي من قبلو په خواره دی نه عادیانو ته وګوره سمودیانو ته وګوره قوم نوح ته وګوره قوم شعیب ته وګوره سوره لوی دنیا تیره شوې ده او د هغې باران نه روان دی ورېځې رالی اوس به د رحمت باران وشي وحیله بینهم و بین ما یشتهون او عذاب په منځ کې راغی دی چې څه غواړي نو هغه نشته ختم شو دی وایي زما بادشاهي به او سلطنت به وي ارمانونه د دنیا او لذات او خوندونه به وي او مرد تیریږي او په دې مزو په دې چرچو کې او په میس کې به حایل راشي دیوال براشي پرده براشي مرگ براشي کما فعل بیا شایهم من قبل او ته به وویل شي چې ځه لار ستا بدل شو ځای بدل شو محلات پاتې شو باغونه پاتې شو جایدادونه پاتې شو اولاد پاتې شو سرو سپین پاتې شو د تورو خورو ته به لاړ شي انهم کانو فی شک مریب یقیناً دی پا شک کی زیادا ان کی شک لرا شک مانم شک تے و دا مریب مانم شک تے ان کی تا تاکید دے یعنی بد دا خو شکیو او پا دے شک کیم دا قصر دنیا نلارا اللہوی پا شک کیو او پا شک کی پاتی شو او دا غشک سیوا کم شک سو دا اللہ پا توحید کی ردی شکو دا پیغمبر پا رسالت کی ردی شکو دا قرآن پا صداقت کی ردی شکو نو دا قیامت پا راتلو کیم دا دی شکو او پا قشک کی لارو دے شک نہ با خبر یقین توضیح ہو چکل را پاسی قلو آدیتا پیغمبر آئین ربی یقیناً رب زما یغذب بالحق فراغوردی دبرنا حق وحی علام الغیوب او دیر خفویدن کے دے پار یوشی بانی پا پر خبر بانی قلو آدیتا جا الحق راغ حق چدا اللہ توحید دے وما یبدے الباطل وما یعید او نشی پیدا کولے باطل چی غیر اللہ دے وما یعید او نسو واپس کولی شی قلو آدیتا ان دللتو کچر دو خطا شم گمرہ شم فا انما آدلو علا نفسی نو بیشک دو خطا کی گم پخپل زان بانی و ان احتدیتو او کچر ما ہدایتو منتو لار میں منتا فبما یوحی الی ربی نو دا پا سبب داغی چو وحی قیماتا رب زما انہو سمیع قریب یقیناً دا اللہ ری اوری دن کے اونیز دے ولو ترا او کاش چتالی دے اے پیغمبرا اذ فضعو کلچ دی پا یرشی فلا فوتا نبوی خلاسے ردی نبوی تختی دل دی ووخذو اور او بنی ویشی من مکان قریب دا غزے نیز دینا وقالو او دی بچگی کی آمنا به ایمان را وڑے منگا پا دبانی وانا لهم التناوش او چرت بید دی دا پارا ایمان حاصل اولو من مکان بعید دا غزے لرینا وقد کفرو به من قبلو او حال لار چ کفر کرو دی پا غبانی من قبلو مخکر دینا پا دنیا کی ویقذفون بالغیب او وشتل بیکول پا گمان سرا نادیدہ نالیدلی اٹکھلی من مکان بعید دا غزی لرینا وحیلا بینہم او حائلو پردبرا وستیشی پمیند دی و بینما اشتہونا او پمیند دا غسکی دی غواری کما فعل بیشائیہم لکسنگ چشیو دا دا دی پشان نور اڈلو سرا من قبلو پخوا دنیا کی انہم کانو فی شک مریبو یقیننو دی پشک کے شک ان کی آہ رہا.